Jest 19 sobota, 1 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej warszawski ratusz wydał 16 zakazów zgromadzeń, m.in. dla Solidarnych 2010 i Obywateli RP. Kilkadziesiąt osób manifestowało przed konsulatem Białorusi w Białymstoku, domagały się uwolnienia aresztowanych. We Włoszech dyskusja o migrantach po tym, jak matka za karę zgoliła włos 14-latce. Jutro w życie wejdą nowe zasady organizowania zgromadzeń. Odległość między dwoma konkurencyjnymi nie będzie mogła być mniejsza niż 100 metrów. Znowelizowana ustawa daje też możliwość otrzymania zgody na zgromadzenia cykliczne, czyli takie, które są organizowane przez ten sam podmiot w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych, pod warunkiem, że odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, miały na celu upamiętnienie. Nowe przepisy były krytykowane przez organizacje pozarządowe, opozycję, członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawicieli OBWE. Nowelę do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżył prezydent, a Trybunał uznał przepisy odnoszące się do zgromadzeń cyklicznych za zgodne z konstytucją. Stołeczny ratusz wydał tymczasem 16 zakazów dla innych zgromadzeń. W dniu 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim odbędą się tylko uroczystości państwowe organizowane przez resort kultury. Swoje demonstracje chcieli tego dnia organizować m.in. Obywatele RP i Solidarni 2010. Na Białorusi już co najmniej 10 osób oskarżono o przygotowywanie masowych zamieszek ulicznych. 5 wypuszczono z aresztu. Informują o tym miejscowe niezależne media, powołując się na dane adwokatów i rodzin zatrzymanych. Oficjalne źródła na razie nie potwierdzają tych informacji. Wśród osób oskarżonych o przygotowywanie zamieszek jest Mirosław Łazowski, były lider nieistniejącej od kilkunastu lat organizacji Biały Legion, i Zmicier Daszkiewicz, lider niezarejestrowanej organizacji Młody Front. Jeśli sprawa trafi do sądu, oskarżonym prawdopodobnie będzie grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Portal internetowy Tutbaj przypomina, że 21 marca prezydent Aleksander Łukaszenka poinformował o zatrzymaniu na Białorusi grupy bojowników, którzy przygotowywali prowokacje. Wieczorem tego samego dnia w różnych miastach kraju rozpoczęły się masowe zatrzymania i rewizje. Obecnie na liście zatrzymanych jest około 30 nazwisk. To głównie członkowie organizacji Biały Legion i Młody Front oraz oficjalnie działającego klubu wojskowo-sportowego Patriota. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kilkadziesiąt osób manifestowało przed konsulatem Białorusi w Białymstoku. Uwolnić aresztowanych i stop represjom na Białoruś. Takie hasła mieli wypisane na kartkach. Żywie Białoruś! Sposób okazania solidarności, choć wątpię, że to nasze dzisiejsze spotkanie przyniesie jakiś efekt i prezydent zmieni stanowisko, zmieni postawę i uwolni tych ludzi. Tego wymaga po prostu elementarna przyzwoitość. My robimy tę manifestację dlatego, że my jesteśmy solidarni. Wymagamy, żeby ludzie, którzy siedzą dzisiaj w więzieniu w sprawach politycznych, żeby te ludzie byli wyzwolone. Blisko połowa Polaków przekazuje 1% podatku na cele społeczne, ale po roku co trzeci nie pamięta, jaki cel wybrał w ostatnim rozliczeniu PIT. Stowarzyszenie Klon Jawor zbadało motywację osób odpisujących 1% na organizację pożytku publicznego. Jak się okazało, wielu korzysta z podpowiedzi znajomych lub decyduje spontanicznie, mówi Dorota Setniewska. Bardzo często ludzie decydują się pod wpływem emocji, pod wpływem chwili i to jest chyba tym spowodowane, że tylko 6% z nas myśli tak bardzo strategicznie o tym, jaki cel jest dla nas ważny i pod tym kątem wybiera organizację, która ten cel realizuje, która tym konkretnym tematem się zajmuje. Pozostałe osoby decydują się, no właśnie, albo pod wpływem emocji, albo ponieważ ktoś znajomy ich poprosił, ktoś z rodziny, dostali jakiegoś maila z prośbą o wsparcie. Ciekawa jest zależność pomiędzy przekazywaniem 1% na cele pożytku publicznego, a wiedzą i zaufaniem do organizacji pozarządowych. Sprawdziliśmy wśród osób, które nie miały żadnego kontaktu z organizacjami pozarządowymi, nie znały ich działań, nie były w nie zaangażowane, 1% przekazało 27% badanych. Natomiast w przypadku osób, które miały kontakt osobisty z organizacjami, organizacjami, czyli albo w nich działają, albo korzystają z ich działań, jakoś się w nie włączają. W każdym razie osobiście się zetknęły z organizacjami pozarządowymi. Ten wskaźnik rósł do 66%. Wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie www.pozytek.gov.pl. Na koniec jeszcze Włochy, gdzie matka ogoliła za karę głowę 14-latce, która nie chciała nosić hidżabu. Dziewczynka została zabrana przez opiekę społeczną z domu i za swoją zgodą umieszczona w chronionym ośrodku. Rodzicom postawiono zarzut maltretowania dziecka. Opisany przez prasę przypadek z Bolonii wywołał dyskusję na temat integracji muzułmańskich imigrantów i dość częstych epizodów karania dzieci za wybór zachodniego stylu. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Punkt przed tygodniem w Poznaniu, dziś 3 wywiezione z Gdyni. Żmudna praca Franciszka Smudy i piłkarzy Górnika Łęczna przynosi efekty. Łęcznianie pokonali 4-2 Arkę i choć wciąż zajmują ostatnie miejsce w tabeli, to mają już tylko punkt straty do Krakowi, która w trwającym meczu w Płocku przegrywa 1-3 z Wisłą. O 20:30 w ostatnim sobotnim meczu 27. kolejki Lotto Ekstraklasy Legia zagra z Pogonią. W ligach zagranicznych ogromne wrażenie robi wyczyn Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Strzelił 3 gole, miał 2 asysty, a Bayern Monachium rozgromił 6-0 Augsburg. To 24 gol lewego w lidze. Tyle samo trafień ma Pierre-Emerick Aubameyang, który strzelił bramkę w derbach Zagłębia Rury. Schalke zremisowało 1-1 z Borussią. Cały mecz Łukasza Piszczka. 2 asysty w Premier League Kamila Grosickiego. Hull przegrywało 0-1 z West Hamem United, ale w drugiej połowie na boisku pojawił się Grosicki. Wpierw piękne prostopadłe podanie do Robertsona i wyrównanie, potem wrzutka z rzutu rożnego prosto na głowę Ranocchi i Tygrysy wygrywają 2-1, zdobywając bardzo cenne punkty w walce o utrzymanie. W tej samej strefie spadkowej ważne zwycięstwo Crystal Palace 2-1 z liderem Chelsea Londyn. W derbach Liverpool pokonał 3-1 Everton, zaledwie remis Manchester United z West Bromem. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran wygrali 2 z 4 przejechanych jak dotąd OS-ów rajdu Azorów. Oczywiście polska załoga po wczorajszym wypadku nie liczy się już w walce o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Tu na prowadzeniu pozostaje Portugalczyk Magalhães. Przed kierowcami jeszcze 2 OS-y. Klasyfikację generalną w windsurfingowej klasie RSX zdominowali za to Zofia Klepacka i Paweł Tarnowski. Polacy wygrali na Majorce Puchar Księżniczki Zofii. Na medal spisała się też Agnieszka Skrzypulec, która wraz z Jolantą Ogar wywalczyły srebro w klasie 470. Na najwyższym stopniu podium w Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim stanęli Maryna Gąsienica Daniel i Maciej Bydliński. Zawody były rozgrywane w szpindlerowym młynie w Czechach. W międzynarodowej stawce Gąsienica Daniel była 4., a Bydliński 8. Temperatura spadła, ale niewiele. W stolicy 19 stopni. W nocy termometry pokażą przeważnie od 4 do 9. Jutro na południowym wschodzie i wschodzie słonecznie. Na pozostałym obszarze przejdą burze. Od 13 i 17 stopni na wybrzeżu i zachodzie do 21 w centrum i 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Autopromocja. Uwaga, uwaga. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza kwietniowa premiera. Mateusz Pakuła i Marcin Pakuła. Kowboj Parówka. W niedzielę po 21:00. Joe jak co rano obudził się o 6:00 rano dzięki budzikowi. Umył zęby, pomodlił się, ubrał i spakował lalki do wielkiego wózka, który stał na parterze w klatce. W drodze na rynek żule witały znanego dla nich pajacykarza. Tylko dla odpornych na... Zresztą proszę posłuchać. Dam ci swoje oszczędności, abyś dojechał do Torunia, gdzie mieszka Mikołaj Kopernik. Wow! Jubilatka, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski.

To specjalna wersja utworu Inshallah, nagrana przez Stinga w Berlinie. Bardzo w związku z tematyką tego utworu z chórem uchodźców z Aleppo. Ta piosenka pojawiła się jako trzecia podczas występu Stinga w ubiegły wtorek w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Ten występ przypomnimy za kilkanaście minut raz jeszcze w całości, bo to specjalne urodzinowe wydanie listy osobistej. 55. urodziny programu trzeciego. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Metz. I zapowiedzi tego, co koncertowo w Trójce w najbliższym czasie się jeszcze wydarzy. Oto zapowiedź pierwsza. Thank you. To utwór, który miał swoją premierę w liście osobistej przed tygodniem. Nowe nagranie kwintetów Wojtka Mazaleckiego London. Koncert specjalnie przygotowany dla BBC z muzyką m.in. serii Polish Jazz będzie miał swoją retransmisję w liście osobistej w przyszłą sobotę, zaraz po 20. A to po skryptum do naszych urodzin, bo 18 kwietnia w studio koncertowym im. Agnieszki Osieckiej wystąpi Gregory Porter. The bridge is on mine, see minions roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. Too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man. To the other side. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. This foot brown pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. Tego reporter trochę nietypowo, bo wczesnym popołudniem 18 kwietnia w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, że dziś kilka minut po 20 w liście osobistej prosto z Osieckiej Edyta Bartosiewicz, która przygotowała na 55. urodziny Trójki specjalny, akustyczny, bardzo intymny występ, który potrwa co najmniej godzinę i 20 minut, a myślę, że może nawet trochę dłużej. Za chwilę przypomnimy występ Stinga, a ja jeszcze przypomnę, że 25 kwietnia w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej Max Richter. Thank you. Fortepian i kwartet smyczkowy. Tak będzie w Osieckiej 25 kwietnia podczas występu Maxa Richtera. A teraz przenosimy się do Osieckiej. Jest ubiegły wtorek, samo południe. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie przyjemnie ogłosić, że mamy dziś dzień wyjątkowy. Studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej widziało już wiele koncertów, ale ten z pewnością jest najważniejszym wydarzeniem w historii tego miejsca. Nigdy też nie pamiętam tak licznej publiczności. Powód jest wspaniały, bo Trójka obchodzi swoje 55. urodziny, które zaszczycił swoją obecnością Sting. Proszę, siadajcie. Za wcześnie jeszcze na to wszystko. Use this microphone or you want a yellow one? I prefer my own. One, two. Yeah, I'll use them both. Dobra, mogą być dwa mikrofony. Okay. Sit down, sir. Pan też siada. So I used to be a school teacher. Byłem kiedyś nauczycielem, nie trafię ściemy. First of all, thank you for joining us. Po pierwsze, dzięki, że jesteś z nami. To dla nas specjalny dzień. I na początek pytanie radiowe. Pamiętasz, kiedy usłyszałeś pierwszy raz swoją piosenkę w radio? Tak. To musiał być 1977 rok. Malowałem kuchnię w moim małym mieszkanku w Londynie. Malowałem na biało sufit. Stałem na drabinie, grało sobie radio. Nie zwracałem na to specjalnej uwagi, ale nagle zacząłem śpiewać razem z radiem. To ja! Spadłem z drabiny i farba była wszędzie. Potem zadzwonił telefon, to był Stuart Copeland. Człowieku, jesteśmy w radio. Tak, wiem, jestem cały w farbie. Nigdy tego nie zapomnę. Usłyszenie swego głosu w radiu po raz pierwszy to jak pierwszy seks. Albo drugi. Ale czy to wciąż szczególne uczucie? Bo są tacy, którzy twierdzą, że muzyka w radiu brzmi zawsze jakoś inaczej. Marzysz o tym przez całe życie i nagle w sekundzie to się po prostu dzieje. Cud. Tak, po prostu cud. Twoją pierwszą życiową ambicją było zarabiać na życie jako muzyk. Powtórz, chodź bliżej. To wciąż jest moją ambicją, ale to coraz trudniejsze. It's getting more difficult. So is there a long-term plan? Masz jakiś długofalowy plan? Długofalowy nie. Gram koncert za koncertem i wciąż daję radę. Nie ma dalekosiężnych planów. To zaszczyt zarabiać na życie graniem, bo nikogo nie krzywdzisz, nie wykorzystujesz oprócz siebie. To honorowe zajęcie sięgające średniowiecza. Trubadurzy objeżdżali Europę śpiewając. To taka sama praca. Czy masz kiedykolwiek dość tras koncertowych? Nie, choć staram się unikać śpiewania przed pierwszą po południu. Przepraszamy. Ale poza tym uwielbiam śpiewać. Nie muszę na tym zarabiać. Chętnie śpiewam w pubie. Występuję za kufel piwa albo sandwich. Mamy dla ciebie sandwich. Możesz teraz pracować całkowicie na swoich warunkach, ale sam sobie narzucasz ograniczenia w pisaniu piosenek, w nagrywaniu. Dlaczego? Why is that? I think the creative Akt tworzenia to tajemniczy proces. Nigdy tak naprawdę nie pojąłem, skąd się to wszystko bierze. To ulotne jak ściganie zwierzyny. Trzeba zmieniać metody, perspektywę widzenia, żeby schwycić to dziwne zwierzę. Nazywam to polowaniem na śniegu. Nie widzisz nic oprócz śniegu. Pierwszy utwór na płycie I Can't Stop Thinking About You jest to szukanie inspiracji, bo polujesz na coś, o czym nawet nie wiesz, czy jest. Musisz użyć jakiegoś tajnego sposobu. To pewnie muza. Tak, tak, ścigamy muzę. Czy jednym z ograniczeń jest biurowe podejście do pisania piosenek, takie od 9 do 17? Na ostatniej płycie pracowałem w studio kilometr od domu. Chodziłem więc tam codziennie pieszo ulicami Nowego Jorku. Przystawałem codziennie na ruchliwym skrzyżowaniu 9 i 57. I podczas spaceru oceniałem postępy w pracy, oceniałem moje życie. I to stało się codziennym rytuałem, spacer do i z pracy. Nowy Jork to bardzo stymulujące miasto, pełne ludzkich historii zasłyszanych na ulicy, teatralna architektura. To wszystko dało płycie pewną szczególną zadyszkę, pewnie niemożliwą do osiągnięcia przy nagrywaniu na wsi czy tropikalnej wyspie. Istnieje więc u ciebie mocny związek pomiędzy spacerowaniem a tworzeniem. Spacer to kreatywna czynność, to jak opowiadanie. Ma początek, środek i koniec. Ograniczenia spaceru, jego rytm wyzwalają u mnie tworzenie historyjek, pomagają muzyce, którą słyszę w głowie. Tak, to część tego procesu. Czy wciąż po 30 latach jesteś Anglikiem w Nowym Jorku? Englishman in New York był hołdem dla kogoś innego. Quentina Crispa, słynnego Anglika żyjącego naprawdę w Nowym Jorku, którego dobrze znałem. Ale Quentin odszedł od nas na zawsze i teraz to ja. Piosenka z nowej płyty, Heading South on the Old North Road. Czy to jest bardziej grzeczna wersja We're Gonna Get Out of This Place grupy The Animals, twoich krajanów? To jest droga z Londynu do Edynburga, przechodząca przez Newcastle. Więc wszyscy z tego miasta szukający przygody w wielkim świecie zmierzali na południe. Na drodze północnej, jaka to ironia. Tę podróż odbyli The Animals, Mark Knopfler, Brian Johnson z AC/DC, Brian Ferry, zespół Lindisfarne, wszyscy byli z Newcastle i odbyli tę podróż. To część naszej rockowej tradycji. Nowy album przenika też smuga cienia. To był smutny rok. Z wielu powodów. Czy to wpłynęło na sesje nagraniowe? To był smutny rok. Wielu moich kolegów odeszło, kiedy ikona kultury, taka jak David Bowie czy Prince, umiera. Jesteśmy początkowo zaskoczeni, bo myślimy jak dzieci, że są nieśmiertelni. To nieracjonalne, to tylko emocje. Zacząłem więc pisać piosenkę 50,000 z punktu widzenia gwiazdy rocka u schyłku życia. Wtedy, kiedy uczy się filozofii pogodzenia się z przemijaniem. Zupełnie tak jak ja. Więc to naprawdę jest coś o akceptacji śmierci. Ostatnie pytanie. Co cię nakręca? What's driving you? Mój szofer. It wasn't that funny, not really. To nie było aż tak śmieszne. Co mnie nakręca? Myślę, że ciekawość. Jestem ciekawskim gościem. Jestem ciekawy tego, co dzieje się w muzyce, tego, co dzieje się w polityce. Jestem ciekaw przyszłości świata. Chcę być tego częścią. I kochasz zaskakiwać publiczność. Uwielbiam wszystkich zaskakiwać. Prosimy. Ci faceci nie mają pojęcia, co za chwilę zagramy. His son Rufus. My son Joe. Josh Fries is sitting on a box. And we have the last Bandoleros, who are lovely band from San Antonio in Texas, are going to help us sing these songs. Can I give you this lovely yellow thing? Thank you. Oddam ci ten żółty mikrofon. Sting i jego zespół. So before we start, zanim zaczniemy, chciałem uprzedzić, że nigdy nie śpiewam przed 12 w południe i zaraz przekonacie się dlaczego, kiedy usłyszycie mój głos. You will actually maybe know why when you've heard me sing this song. It's called I Can't Stop Thinking About You. And Josh, would you count us in? You can clap. Stop wanting you this way. I can't. Thank you. No, Zajmowałem się walką o ochronę środowiska przez 30 lat mojego życia. Zmianami klimatu, naszej planety. Pan Trump twierdzi, że to bujda. Chciałbym w to wierzyć. Chciałbym, żeby wszystkie naukowe dowody mijały się z prawdą. Obawiam się jednak, że tak nie jest. Dedykuję więc kolejny utwór Donaldowi. His hoax theory. It's called One Fine Day. Ładnie śpiewacie. Następna piosenka nazywa się Inshallah. To arabskie słowo oznaczające jeśli taka jest boska wola. Ma też kilka innych znaczeń. Inspiracją utworu był kryzys migracyjny. Rodziny usiłujące uciec przed zagrożeniem, wojną. Nie mam politycznego rozwiązania tego problemu, ale jeżeli takowe byłoby możliwe, powinno być oparte na empatii. To ludzie jak my, próbujący ocalić swe żony i dzieci. Piosenka jest próbą wejścia w ich sytuacji, takim ćwiczeniem z empatii. It goes like this. Keep. One, two, three, four. Sleeping child on my shoulder. Those around us curse the sea. Anxious mother, turning fearful. Who can blame her? Blaming me. Inshallah. Inshallah. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah. Inshallah. If it be your will, it shall come to pass. As the wind blows, growing colder against the sad moons, as we flee, anxious eyes searching darkness with the rising of the sea. Inshallah. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah. Inshallah. If it be your will. Lovely band. Sting z zespołem, gość specjalny 55. urodzin Trójki. Proszę Państwa, mamy teraz bardzo ważną i specjalną uroczystość. Miło nam donieść, że ostatnia płyta Stinga osiągnęła w Polsce status podwójnej platyny. To dokumentuje właśnie ten obrazek. Jan Kubicki, szef firmy Universal Music Polska, wręczy w tej chwili nagrodę za podwójnie platynowy album. What a lovely surprise. Thank you. Co za miła niespodzianka, dziękuję. Like a shrine to me. Zrobiła się kapliczka. Joe, take that out of your ear. No, please don't. No, don't do that. Don't do that. It's a great honor. To duże wyróżnienie. Lubię wracać do Polski. Czuję się tu jak w domu. Zaśpiewam wam jeszcze jeden utwór. Tej piosenki nie śpiewam nigdy przed dziewiątą wieczorem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. And this song I never do before 9 o'clock at night. So let's see how it goes. You've no idea what it is. Just a castaway. An island lost at sea, oh. Another lonely day with no one here but me, oh. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair, oh. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets by. I hope that someone gets by. I hope that someone gets my message in the bottle. A message in the bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send an SOS. Gets my message in the bottle, yeah. A message in the bottle. Message in the bottle. A message in the bottle, yeah. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed up on the shore. Seems I'm not alone in being alone. 100 billion cast away, looking for a home. I sell an soul. Someone gets my message in the bottle. A message in the bottle. Message in the bottle. A message in the bottle. I'm sending out an SOS. SOS. Soon.